بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كما ترى كنا بيلي موزي وجماد الآخرة موكب الفموج من ربنا بيلي katika darsa risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharhi ma'ali shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tuendelea kusoma ibada au baadhi ya ibada lizorodhesha al-imam al-mujaddid rahimahullah ta'ala na dalili zake katika Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dalilu listighathati qawluhu ta'ala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Alistighathatu, neno alistighatha, hiya naw'un min anwa'i al-ibadah كذلك نوع من أنواع الدعاء. استغاثة أين كتكعين زا عبادة كذلك ينجي تشيني دعاء أين كتكعين زا دعاء، وهي طلب الغوث كتاك مسادة، وهي لا تكون إلا عند الشدة. استغاثة dua hii haiwi isipokuwa katika hali ya kuwa mtu yuko katika shida. Akiwa katika shida kubwa akimuomba Allah, ile dua katika shida yetu ni istighatha. Idha waqa'a al-insanu fi shiddatin fa innahu yatlubu al-ghawtha min Allah wan-najati min hadhihi ash-shidda. Yoyote katika watu wanapoungukia katika shida, hata akiwa si muislamu, katika kufar na washirikina, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika kitabu chake tabia ya mwanadamu, wa idha massakum adh-dharru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a'radtum. Hivi ndivyo alivyo mwanadamu anapokuwa katika shida, vile atakavyokuwa, hana pa kukimbilia isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wale wanaosema kuwa hakuna Mungu, mwasikia tu wasema hakuna Mungu kwa mdomo wao, wallahi wapatikana shida wakageuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake huwaokoa wakati ule kwa sababu ya ikhlas wanaokuwa nayo wakati ule. Allah subhanahu wa ta'ala sema, fa idha rakibu fil fulki دعوا الله مخلصين له الدين. Na katika hali hii, kwa nini mara nyingi Qur'an yazungumzia kuitikia maombi ya mustaghith? Kwa sababu wakati ule mwanadamu humuomba Allah kwa ikhlas, haelekei kwa yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini falamma najahum ila albarri idhahum yushrikun, atakapookoa akawafikisha katika nchi kavu, hao wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hashindwi kumwadhibu huyu mja katika nchi kavu, yani asione kuwa amefika nchi kavu kuwa ndio salama. Afa amintum an yakhsifa bikum janib albar, hivi mmekaa na amani kuwa hawezi kuwadidimiza katika upande huo huo wa nchi kavu? Allah subhanahu wa ta'ala hashindwi kudidimiza. Au nyinyi mliokuwa mkiomba msaada mlivyokuwa baharini, Allah akawaokoa mkarudi katika shirk, hivi mufikiria Allah subhanahu wa ta'ala ashindwa? Au yu'idakum fihi taratan ukhra, awarejeshe tena huko baharini, akupe shughuli tu urejee baharini, kisha ukishafika kule fayughriqakum bima kafartu, awazamishe kwa maji mufli mbali kwa kufru mliokuwa nayo. Kwa binadamu alivyo, wakati wote anapopatikana na shida, wote aelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hana pengine pa kuelekea. Hana kwingine kokote kwa kuelekea isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni fitra Allah amemuumba mwanadamu naye. Kwa shida ikimzonga kisawa sawa, hana pengine pa kuelekea isipokuwa kwa yule aliyemuumba subhanahu wa ta'ala. Kwa istighatha ni dua ambayo mja huiomba wakati ambapo ana shida, hakuna njia yoyote aona isipokuwa ni kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pale akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ile dua yetu nini? Al-istighatha. Wal-istighatha tu ala nauain. Na hili ni jambo muhimu sana muislamu kulielewa. Kwa istighatha imegawanyika vigawanyo viwili. Hivi vigawanyo usipovifahamu huweza kuangukia katika shirkun akbar, ukatoka katika Uislamu bila wewe kujijua. An-naw'u al-awwal al-istighathatu bil-makhluqi fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah 'azza wa jalla. Mtu kutaka msaada kutoka kwa kiumbe mwenzake katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha shirkun. Na hii ni shirk. Faman istaghatha bighayri Allah. Yoyote anayetaka msaada katika shida kwa asiyekuwa Allah, min jinnin au insin au ghaibin au amwatin, fa inna hadha shirkun billahi azza wa jalla. Akataka msaada kutoka kwa asiyekuwa Allah katika majini, katika watu, hata malaika, hata wale ambao hawako pale, kutoka kwa maiti, hili jambo kulifanya ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu katika hali kama hii istighatha ni ibada, haimpasi yoyote kumpelekea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yaweza kuja mtu akasema, mbona basi Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kisa cha Musa asema, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi. Hapa likatumika neno alistighatha, na huyu bwana amemuomba Musa msaada, huyu hajafanya shirki. Sasa hapo ndio yaja aina ya pili takaoizungumzia hapa. Ash-Sheikh al-Fawzan malizia ile ya kwanza kusema, falistighathatu bil amwati wa bil ghaibina min ash-shayatin wal jin hadha shirkun billahi azza wa jalla. Chombo cha tikiso baharini, badala ya kumwomba Allah amuite yule anayemuitakidi katika mawali, ya badawi, ya dusuqi, ya fulan, ya jailani, badala ya kumuita Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo la ajabu sana, la ajabu sana. Wale Makuraish waliokuwa washirikina wakiabudu Lata na Uzza na wengineo wanaoabudu na Hubal, Allah akiwazungumzia katika kitabu chake asema, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din. Leo yawezekana vipi mtu ametamka shahada ya la ilaha illa Allah na kuwa Muhammad Rasulullah? Vipi huyu tena anapotikiswa baharini, badala ya kuelekea kwa Allah kama vile wale washirikina Allah alivyoeleza walielekea kwa Allah, Allah akawaokoa, yeye aelekea kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamuita fulani katika mawalia na waitakidi, ama akamuita mtume katika mitume wa Allah, ama akaita malaika, ama akaita jini na mashetani ili wamuokoe pasi na Allah. Kitendo hiki kukifanya ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukiuliza, kwa nini basi katika kisa cha Musa fastaghathahu alladhi min shi'ati, kama tulivyotaja, hii ingia katika an-naw'u thani, aina ya pili ya istighatha. Al-istighathatu bil-makhluqi al-hadir al-hayy fima yaqdiru alayhi. Kutaka msaada kwa kiumbe Jambo la kwanza, hadhir, yuko pale, yuko pale mbele yako, au ana uwezo wa kukusikia. Manake aweza kuja mtu leo mushrik akakuwa hivyo, nikimpigia simu hivi nitakuwa ninafanya makosa pia shirki, si wa kusikia. Sasa ni kama hadhir, hukumu yake hukumu ya hadhir. Tena la pili, hai, awe yuko hai, si maiti. La tatu, fima yakdiru alayhi, katika jambo ambalo ana uwezo nalo kukusaidia nalo, Allah amemjalia ule uwezo anao. Hadha jaiz, hii yajuzu, haina matatizo yote, si shirki. Qala Allah ta'ala fi qissati Musa, fastaghathahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min 'aduwihi. Yule mwenzake Musa akamtaka msaada Musa alayhi salatu wasalam kumpiga adui yake, na Musa akamsaidia. Na hii pia yaingia katika hadithu shafa'a, annas yastaghithuna bi Adam, watu watataka msaada kwa Adam. Wakati ule Adam ni hadhir, siku ya kiyama Adam atakuwa yuko hai. Na hili jambo kuna uwezekano kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, aweza kwenda kumuomba, kama vile watu watakapofika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nini, ana laha, na atawaombea shafa'a. Kwa usikorogeke na hizi mbili, ni aina mbili tofauti kabisa, haziko pamoja. Na hapa ndipo wanapopoteza wengi katika mashayikhu su, wanapowapoteza watu kwenda kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanapoambiwa kuwa yatakikana ibada zenu muzielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo kubwa ambalo atakwambia wewe wahabi wawafanya watu washirikina, la, hii ni ibada. Wewe nda kwa maiti wamwambia kuwa mimi sina mtoto, akupe mtoto kutoka wapi? Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukur au yuzawijuhum dhukranan wa inatha wa yajalu man yashau aqima. Huwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni Allah subhanahu wa ta'ala, ayote anayafanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi leo umone muislamu ameinamisha kichwa chake, ameegemeza katika kaburi, aomba maiti amfanye nini? Yule maiti akusaidia na kitu gani? Wajua hali yake alikuwa nao pale ndani? Hiki kitendo itakuwa vipi ni shirki? Naam, ni shirki. Allah subhanahu wa ta'ala asema in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba hawa hawasikii maombi yenu. Nani yao? Yoyote mnayemuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah, hawasikii maombi yenu. Walau sami'u, na lau kama ungesikia, mastajabu lakum, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum, na hata wangesikia hawawezi kuwaitikia maombi yenu. Allah asema innal ladhina tad'una min dunillahi 'ibadun amthalukum, haingii hapa maiti. Wale mnaoomba pasi na Allah, 'ibadun amthalukum, ni waja wa Allah kama vile nyinyi ni waja wa Allah, hakuna tofauti baina yenu. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, hani ndani mkawaombe na wawaitikie maombi yenu ikiwa nyinyi wa kweli. Hawa ni viumbe kama nyinyi. Walau sami'u mastajabu lakum, Allah sema wa yawm alqiyamati yakfuruna bishirkikum, akaita kile kitendo cha kumuomba siku Allah katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah kuwa ni shirk. Waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah akakiita kitendo cha kumwomba asiyekuwa yeye kwa nini? Ni ibada, na mwenye kukifanya ni kafir, waliyadhu billah. Wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu man la yuflihu al-kafirun. Haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini mtu akataa akiambiwa muombe Allah peke yake? Yaani kuna kitu gani kibaya mtu akikwambia kuwa unapopatwa na jambo usimuombe yote isipokuwa Allah Subhanahu wa ta'ala peke yake? Hivi wewe wadhania Allah hana uwezo kukupa unachokitaka wewe mpaka upitie kwa maiti? Na hizi ndio lawama Allah alizozitupa kwa washirikina wanapowaomba wasiokuwa Allah Subhanahu wa ta'ala, yakuluna madha haulai shufa'auna 'inda Allah. Allah akawakataza kitendo sababu ndani yake kuna kumshirikisha Allah. Mtu aweza kusema lakini namshirikisha vipi wakati mimi namuomba yule aniombee kwa Allah? Swali zuri sana. Mimi simuombi yeye, sikia vizuri, mimi simuombi yeye, najua yeye hana uwezo. Hata katika Qur'an, wayaabuduna min duni llahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum, hivyo ndio Allah alivyozungumza. Hata wale pia walikuwa wajua kuwa la tanauzza na manata hawadhuru wala wanufaishi, lakini wasema wayaquluna haulai shufa'auna 'inda Allah. Haya ndio maneno kwa kiadai. Taib, vipi hapa shirki yaingia? Sikiliza vizuri. Allah Subhanahu wa ta'ala ana majina matukufu na ana sifa tukufu, hakuna anayeshirikiana na yeye katika hayo yoyote katika viumbe wake. Katika sifa ya Allah Subhanahu wa ta'ala kuwa yeye ni as-Sami' al-Basir, hakuna aliye na sifa ya as-Sami' katika ukamilifu wake, kuwa sifa hii haina upeo katika kusikia kwake isipokuwa nani? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayeb, wewe ukiwa mbali ukisema ya badawi, yeye yuko Masr amezikwa mtu, wewe uko Kenya, au ya Jailani yuko huko Iraq, wewe uko hapa Kenya, umempa sifa gani? As-Sami', sio? Kwa hivyo hapa kuna shirk fi al-asma'i wa sifat, umemshirikisha Allah katika majina yake na sifa zake tukufu, ndio maana ikaitwa shirk. Sababu wewe waitakidi pia yule mfu yule ya'lamu al-ghaib, ajua kilichofichika kwa sababu hakuoni kule uliko, ajua kinachoendelea. Na haya wao wayasema kuwa fulani yule yajua kile kinachotupata hapa sisi. Na Allah Subhanahu wa ta'ala asema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Illa Allah. Allah peke yake ndiye anajua hayo. Na pia msidhanie kuwa Makuraish walikuwa wakiabudu masanamu, la, walikuwa wakiabudu watu kama nyinyi. Mkienda makaburini kuwaomba watu, wao pia walikuwa wafanya hivyo hivyo, isipokuwa wao wameweka sura za wale masanamu katika sura za wale watu waliowazika katika watu wema. Sababu ukienda kusoma katika Allata ni nani, utajua kuwa alikuwa ni mtu mwema akiwalisha mahujaji, alipofariki wakatengeza lile sanamu ili kumkumbuka kumwabudu pasi na Allah Subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana Allah akiwazungumza miungu wa makafiri akasema amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Tayyib, hivi sanamu lasifika ni amwat? Kwani alikuwa kiumbe hai kisha kafa? Bila shaka walikuwa wakiabudu maiti. Tena Allah akasema ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun, hawajui hata siku wakati gani watafufuliwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau ingelikuwa ni jiwe tu, jiwe ni jamadi, halina uhai hili, lakini kwa sababu wao walikuwa wakiabudu maiti, sura yake wakaweka kwenye sanamu. Allahumma, tofauti iliyoko ni kuwa hawa wamekwenda direct kwenye kaburi, wale wametengeza sanamu kuwa hii ndio picha ya yule mtu, ili wakimwomba naye wamkumbuke zaidi, wazidi kuwa karibu na yeye katika kumwomba katika shirku wal iyadhu billah, wakatengeza ile sanamu. Kwa hivyo istighatha ni ibada adhimu, hapelekewi yoyote isipokuwa Allah Subhanahu wa ta'ala pekee yake. Na usiwe na shaka, hakuna shida yako yoyote isipokuwa Allah ana uwezo wa kuitatua. Hakuna chochote utakachomwomba Allah akurudishe kuwa hili jambo hakuna zito mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu Subhanahu wa ta'ala hayyun karimun, Allah ni mwingi wa haya mkarimu. Yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra, Allah auna haya kwa mja wake akimnyanyulia mikono hivi amrudishe patupu. Fama dhannukum bi rabbil alamin, mumdhania vipi ya Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah sema ana 'inda dhanni 'abdi b manabii. Na ndio maana ikawa ni makosa makubwa ya wale watu waliosema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametufukuza misikitini. Akhi, ittaqillah fi nafsik, ittaqillah. Wajua maneno haya machafu sana juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, lau kama kuna mtu mkarimu mkarimu ajulikana yule mashallah mkarimu akirimu watu, kisha watu wakazunza, wajua nini, watu fulani wakwenda kwake akawafukuzilia mbali, muonaje wewe umemharibia jina kiasi gani yule binadamu mwenzako, ile sifa ya ukarimu itakuwa iko tena pale? Karimu gani bwana? Watu wankuja bwana wamuomba uwafukuza, auwafukuza kabisa na watu wastahiki na nini, auwafukuzilia mbali tena uwafungia na milango juu. Kuna watu wazungumza sema Allah ametuchoka, ametufukuza katika misikiti. Akhi, ittaqullaha fi anfusikum. Kwa hivyo ikinyesha mvua kwa mfano, wakati wa Mtume sallam na masahaba, mvua ikinyesha kiambo sallu fi rihalikum. Kwa hivyo mfukuzwa msikitini wale kwa sababu mvua inyesha. Basi kwa tafsiri hiyo Mtume sallam mfukuzwa Makka na Allah. Alipokuwa ataka kuuawa na washirikina akatoka akafanya hijra akaenda Madina. Kwa hiyo Mtume sallam amefukuzwa Makka, sio? Kwa mantiki gani mwazungumza maneno msioelewa wallahi? Na haya yalikuwa yajiri katika hili janga la corona, wakati misikiti imefungwa kwa maslah, watu wasema watu wamfukuzwe. Nani amwambia wafukuzwe? Kwa wahi gani wewe ulioletewa ukaambiwa kuwa watu wamfukuzwa misikitini, wa wakatisha watu tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, waingilia baina ya Allah na waja wake subhanahu wa ta'ala? Almuhim, wallahi chochote licho nacho katika dhiki yako elekea kwa Allah na uone namna atakavyotutulia. Wanabi sallam kana idha hazabahu amrun faza'a ila sala. Mtume sallam akipatwa na jambo zito la kumdhiki akimbilia katika sala, akiswali na Allah akimtutulia. Qala adh-dhabhu aqsamuhu wa daliluhu. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كتشينجا أين نجين يا عبادة؟ ودليلها قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي سيما حقيقة صلاة زانغو نفي تشينجو فيانغو نوحي وانغو نكفك وانغو لله رب العالمين. Vyote ni kwa ajili ya Allah, mola mlezi wa viumbe wote. Qala al-allamatu al-fawzan hafidhahullah al-dhabhu ala arba'ati aqsam. Vichinjo vimegawanyika vigawanyo vinne. Al-awwal al-dhabhu ala wajhi at-taqarrubi wat-ta'zimi li ahadin ma. Kuchinja kwa wajhi wa kujikaribisha na kumadhimisha yule unayemchinjia. Wahadha la yajuzu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Na kuchinja huku ni ibada, haijuzu kumpelekea yote isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu min al-ibadati al-maliyya, sababu ni katika ibada ya kimali. Mtoto mali yake anunua kichinjwa chinja. Fala yajuzu adh-dhabhu lil-jinni wala lish-shayatin wala lil-muluki war-ru'asa'i ta'dhiman lahum. لأن هذه عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. هيجوز كم شنجي جيني أو شيطان أو وفلم أو مرئسي كوجيل يكو عظميشا أنا كي يكو وزيكو وكفاني وزماني كو كنياغ يولي مفلم سي مفلاني وشنجا منياما كم عظميشا يولي متو نا أبا يزممزيه كو واتو وانشنجا كولا تزممزيه يوم. Lakini kuchinja kwa ajili ya kumadhimisha yule aliyekuja, kwa sababu kitendo cha kuchinja ni ibada, hafai kupelekiwa yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Falladhina yadhbahuna liljinni min ajli salamati min sharrihim, wale wanaowachinjia majini kwa ajili ya kusalimika na shari yao, kama mfano watu wa itima ya mji hapa Mombasa huzunguka na ng'ombe, kisha wakenda wakamchinja, wakapika supu, wakatupa mifupa wapi? Baharini, kwa ajili ya majini. Kisha wasema wazi wazi, tusipowafanyia hivi watakufa watu wengi hapa baharini, na alafu hawa ndio wanaotulindia mji wetu. Jamaa wasema wazi wazi. Na wakati mmoja mkumbuka kuna shule ilivamiwa na majini hapa hapa Mombasa. Ilipovamiwa na majini wakaleta mganga. Ni mganga akasema hao ondoki mpaka fanye nini? Wachinjiwe. Wakawachinjia majini. Sallallahu alaihi wasallam. Mambo haya yatokea hadharani wazi wazi. Na vyombo vya habari vyaje kuwahoji wasema hivi ndivyo tunavyofanya sisi Waislamu. Nani anakuambia Waislamu wafanye hivyo? Sema hivi ndio tunavyofanya sisi washirikina. Nyinyi mwamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hicho kitendo mnachokifanya. Mwachinjia wasiokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au min ajli shifa'i al-mardha, achinja kwa ajili ya kumponya yule mgonjwa. Muogopa shari ya majini, yule jini amemuingia pengine mtu hatoki mpaka achinjiwe. Kona wachinja. Kama yafaluhu al-kuhanu wal-munajimun alladhina yad'una al-ilaj, kama wanavyofanya makuhani na wanajimu wachawi ambao wadai wao wana dawa. Dawa nini? Lazima uchinje mbuzi wa rangi tatu. Lazima uchinje kuku mweupe. Lazima ukiona mtu yoyote umekwenda kwake utafuta matibabu mnaodai kwa ruqya akakwambia lazima uchinje, ujue pale ya kuingiza kwenye shirka. Kisha atakwambia wajua tunaambiwa tujisaidie na Allah atatusaidia, jifanye mtu wa khiri. Huyo jua akupeleka katika nar jahannam, tena si nar jahannam tu, khalidina fiha abada, wenda kukaa milele. Afadhali ubaki na maradhi yako ufe nayo kuliko ende motoni milele. Uwe na subra katika maradhi uliokuwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa amekujalia shifa umepata shifa, hakukujalia shifa kwa njia za sawa ulizozifuata za matibabu kupata shifa. Qaddara Allahu ma sha fa'al, isbir, na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa subra yako. Kuna watu ushindwa kusubiri, wanafanya ruqya aona lakini ruqya bwana mmefanya miaka mingi, si wa kwanza. Wakati wa Mtume SAW aja mwanamke amwambia Rasulullah, inni usra'u fad'u Allah an yashfiyani, mimi naangushwa kama kifafa vile ama na jini, niombee Allah anipe shifa. Qala in shi'ti sabarti walaki aljanna. Ngalia Mtume SAW, ukitaka subiri na nakuahidi yako wewe ni pepo. Wa in shi'ti da'awtu Allah, na ukitaka nitamwomba Allah atakuponya. Qalat bal asbir, ngalia nitasubiri, Allah atanipa pepo nitasubiri. Lakini akamwambia fad'u Allah an la atakashaf, niombe kitu tu, maana mimi naanguka sijijui, muombe Allah nisidhihirike aura yangu, yani nguo yangu isinyanyuke ama nini, na mimi sijijui. Fa subhanallah, mwanamke aomba stara katika hali ambayo wallahi lau kama nguo yake inginyanyuka halaumiwi katika dini ya Allah, wala Allah hata mpatiliza katika hilo kwa sababu hajijui. Lakini pamoja na hayo, kitu kikubwa alichomuomba Mtume SAW amuombe ni stara. Leo wanawake na akili zao wavaa manguo mafupi mafupi, mtu mzima na akili yake aenda kujidhihirisha wazi wazi aura yake wala hajali. Angalia wanawake wale wako wapi na wanawake wengine wako wapi. Wallahu almusta'an. Almuhim, hawa waganga ambao wengi muona mabao yamebandikwa humo, hao wote hao ni wevi wa akida, wevi kubwa. Wallahi lau kama leo mkate tu utapanda bei kiasi cha kuwa watu kwa una uzito kutafanywa maandamano hapa, mtaona hamjawahi kuona. Lakini watu waona mambo ya sihir na shirki yafanywa, hata habari watu waona, pengine labda njirani yake, na pengine akishamtapeli mtu akichinja akimletea nyama na yeye atapokea ale, hata habari yana, na usubuhi watasalimiana adi, yani mushrik adi kwako. اللهم المستعان. ويقولون للناس وهم بيوات اذبحوا كذا لاجل شفاء مريضكم، شنجيني كذا انت بتشفايا مغنجوين. wala tadhkuru ismallahi alayk, shomba msitaji jina la Allah. Na hii si lazima, aweza kukuambia taja jina la Allah. Kinachoangaliwa ni kile kilichoko ndani ya nini, moyo wako. Wewe sema bismillah na wachinja kwa ajili ya jini, itakufaa? Haifai chochote. Hadha shirkun akbar mukhrijun min almilla, hii ni shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu. Wa hadha alladhi qala Allah ta'ala muhadhiran min fi'lihi lighayri Allah, na hii ndio Allah asema kututahadharisha tusimfanyia siku Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la, la sharika la. Wa qala fasalli li rabbika wanhar, ay wadhbah li rabbik, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Hii ni aina ya kwanza ya kichinjo. Atakayempelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala hapa mushrik. Athani adhbahu min ajli akli lahm, kuchinja kwa ajili ya kula nyama. Leo mkienda kwenye mabucha hukosi nyama kila siku, watu wachinja kwa ajili ya kula. Hadha la ba'sa bihi, hii haina neno. Bismillah, Allahu akbar, chinja kula kwa nia ya kula, kwa hiyo unataka kula ile nyama, sababu huwezi kumla ule mnyama mpaka ufanye nini, mpaka umchinje, lakini lazima utaje jina nani la Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ma dhabaha min ajli taqarrubi wa ta'dhimi li ahad, hakuchinja kwa ajili ya kujikaribisha na mtu yote wala kumadhimisha mtu. Wa innama dhabaha li haja wal aklu minhu, amechinja kwa ajili ya haja, wal aklu minhu, na kula katika kile atakachokichinja. Fahadha la ba'sa bihi li'annahu laysa naw'an min al-ibadati kadhalika wa yudhbahu libai' al-lahm, kadhalika mtu anaweza kuchinja kwa ajili ya kuuza nyama, la ba's, haina neno. Athalithu adhbahu ala wajhi al-farah wa sururu, kuchinja kwa ajili ya furaha, kama kwa mfano harusi, walima, chinja au limwalau bishat, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, bi munasabati zawajin, kwa munasaba wa harusi, au munasabati nuzuli maskanin jadid, amejenga nyumba ta kuingia nyumbani familia yake wakakusanyika wakachinja wakala kwa furaha, si kwa sababu ya kuzuia si jini asiingie si afanye nini, ah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah Allahu akbar, na kwa ajili ya ile furaha walikuwa nayo. Au qudumi ghaibin, amekuja mgeni akachinja, mgeni amekuja kamkirimu, au ma ashbaha dhalika, au mfano wake, bijam'i al-aqaribi, akusanya jamaa zake na familia, wayadhbahu min babi idhhari alfarah wassurur bima hasala lahu, akachinja kwa ajili ya ile furaha walikuwa nayo pale, wacha leo tule ni nyama kwa ile furaha walikuwa nayo, la bas, hadha la bas bi, li'annahu laysa fihi ta'dhim li ahad, samdani yake hakuna kumadhimisha yote, wala taqarrub li ahad, wala kuna kujikaribisha kwa yote, wa inma huwa min babi alfarah wassurur fi shay'in hasala, ni katika mlango wa kufurahia jambo ambalo limetokea, la bas. Arabu adhbahu min ajli at-tasadduq bil lahm ala al-fuqara' wal masakin wal mu'awizin, mu'awizin yani wahitaji, kuchinja kwa ajili ya kutoa sadaqa ile nyama kwa maskini mafakiri, mtu akachinja tu sadaqa. Hadha yu'tabaru sunnah wa huwa dakhil fi al-ibada, Mtume salama alikuwa akifanya akichinja akitoa sadaka na akiwapelekea marafiki za Khadija radhiallahu anha, akichinja nyumbani kwake, sio hii mpelekeeni fulani, hii mpelekeeni fulani, mpelekeeni fulani, toa sadaka, la bas, hii haina tatizo lolote. Wa dalilu an-nadhri qawluhu ta'ala, tumalizia yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, dalili ya nadhiri kuwa kuweka nadhiri ni ibada. Tukasema mimi najiwekea nadhiri kuwa nitafanya jambo kadha wa kadha wa kadha, hii ni ibada, haikiwi yoyote nadhiri isipokuwa nani, Allah. Yufuna bin nadhri, wanatekeleza nadhiri zao, wayakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, na wanaiogopa siku ambayo shari yake ni yenye kuenea. Kiyama ni siku ambayo shari itaenea, ni siku ina mambo mazito sana, yawman thaqila. Na hii kila mu'min anayefahamu ana hofu, walladhina amanu mushfiquna minha, wana hofu na siku ya kiyama, na hii hofu ya kuiogopa ile siku ndio iliyowapelekea wao kwenda katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. النذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرع. هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرع. ni mtu kujilazimisha jambo ambalo halikulazimishwa kwake yeye kwa asili ya sheria. Sio kama mfano wa sala, saumu, mambo ambayo umelazimishwa kwa asili ya nini? Ya sheria. Ka an yanzura an yasuma. Mfano aweke nadhiri ya kufunga. Au yanzura an yatasaddaqa bikadha, au aweke nadhiri kwa kutoa sadaqa kadha. Na hii mara nyingi utawakuta watu wasema mgonjwa wangu akipona nitafanya jambo fulani. Aslan ni jambo si sawa Muislamu kulifanya. Mtume sallam amekataza. Akasema innahu innadhar la yustakhraju illa min al-bakhil. Mtu bakhili ndio yafanya jambo kama hili. Bi maana nikipata nitafanya, nisipopata sifanye. Lakini iko nadhiri nyingine bila lolote lile. Mtu akasema tu lillahi alayya an asuma thalathat ayyam. Mimi natoa nadhiri kwa Allah kwa nitafunga siku tatu bila chochote. Hii ni nadhar ambayo imesifiwa. Hii ni nadhar ambayo imesifiwa. Ama ile kusema kuwa jambo fulani likinipata nitafanya kadha, usifanye ile. Ile yafanywa na mabakhili. Ingawa ukiifanya ishakuwajibikia wewe fanya nini? Kutekeleza ikiwa ile jambo lako utalipata. Tumeelewana hapo? Kwa usiweke nadhiri ili yanipe nikupe. Ikiwa atakuweka nadhiri, weka nadhiri kuwa ni ibada lillahi alayya, na mweke nadhiri Allah kuwa mimi nitachinja. Kachinja kwa ajili ya Allah. La bas. Ama kusema kuwa jambo fulani langu likiwa nitafanya hivi. Ile jambo likiwa litokuwa, jambo lishakadiriwa na Allah litakuwa ama litokuwa. Allah shakadiriwa. Na wala nadhiri yako haibadilishi chochote. Usifikirie ukiweka nadhiri ndio ile jambo litakuwa. Ha. Lakini ikiwa litakuwa, itakuwa imekulazimu wewe kutekeleza kile ulichoahidi kukifanya. Qala fayalzamuhu alwafa'u bi nadhri. Hapa itamlazimu yeye kuitekeleza nadhiri yake. Li qawli Nabi sallam, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Mwenye kuweka nadhiri ya kumtii Allah basi na amtii. Wan nadhru naw'un min anwa'i al-ibadati la yajuzu illa lillah. Na nadhiri ni aina katika aina za ibada, haijuzu kumpelekea yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. فمن نذر لقبر أو صنم أو غير ذلك فقد أشرك بالله عز وجل وهو نذر معصية وشرك. yoyote anayewekea nadhiri kaburi, sanamu, mti, chochote kile kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu amefanya jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni nadhiri ya maasi na shirk, haifai kuitekeleza. Hapa si sana, lakini ziko nchi kama Masar yatokea haya. Mtu aweza kuweka nadhiri binti yake akiolewa, zile dhahabu zote atakazopewa kwa mfano mahari atazitoa sadaka nadhiri kwa ajili ya fulani Ahmad al-Badawi. Na haya ndio wanaoyataka wenye makaburi. Yale makaburi miliki ya watu, ule ni mlango wa duka. Kuna mingine ni wholesale, kuna mingine ni areshen madogo madogo. Yaliareshi nuwe atiwa vito vya ngombe, atiwa mbwa kule ndani, kisha ukaambiwa kuna walii mkubwa anzi kwa hapa. Katika miaka kadhaa iliyopita, na hii ndiyo ikueleza Masra, nchi ilikuwa imepanga plani ya kutengeneza barabara, ikawa imepitia mahali ambapo kuna kaburi limejengewa la abudiwa kwa miaka mingi sana. Miaka mingi. Serikali ikawaomba wale watu wachukue ile kile kilichozikwa pale wakipeleke kwingine ili ile plani ya barabara ikamilike. Na pale si makaburini, ni maiti tu imezikwa, wasema pale wali. Watu wafanya kama haji, waja kutoka nchi mbali mbali pale ufanya tawafu, wakafanya nadhiri, wakafanya. Wale jamaa wakakataa. Fujo ikawa fujo. Sasa pale biasharani, nyi mtaribu vipi biashara za watu? Watu hapa wako katika biashara. Wafikiria yule akija akaweka nadhiri ya binti yake dhahabu ametuwekea. Tuweka. Sio watu wajenga majumba. Watu wamefaidika sana kwa biashara hii. Wengine mpaka leo yarhamukallah wamekuwa wanasiasa. Wajua kuwa mwanasiasa ni mchezo kupata kile kiti. Atakao ina senti sio zitoe. Wengine wamekuwa na siasa kwa kupitia nini? Kwa kupitia kaburi, zile senti anazipata pale, majumba nini ajenga kwa biashara. Serikali ikaamua kutumia nguvu, huwezi kushindana na serikali. Na hili ninalizungumza, nendeni mtaliona kwenye YouTube katika habari za Misri, habari yaonyesha kila kitu. Ikaonyeshwa ile buldoza inavyochimba ile kaburi. Wallahi ikhwani sadikuni, kitu gani mmoja kinatolewa pale ndani? Skull, fupa, fuvu la kichwa cha ng'ombe. Miaka watu waabudu, kumbe kichwa cha ng'ombe kimezikwa pale. Wallahi rabbi. Na hilo ndio liliwashanga, hata wale wana habari washanga, hivi miaka yote wali kumbe kichwa cha ng'ombe bwana. Kwa sababu hawa wanaokuja pia ng'ombe kama wao, ulaika kal an'ami bal hum adall. Ni mkiambiwa hamsikii. Hakuombwi maiti bwana, anayeombwa ni yule aliyetumba sote. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayeombwa. Wangapi wametafunwa senti zao kwa bitwa la ng'ombe? Na jamaa wakasema wali, basi tu vitatungwa visa pale na watu watakubali tu, watakwenda kufanya. Kwani leo hawatoki watu? Allah amewafungulia katika dunia. Mtu Allah amemruzuku gari mpya, gari fulani vikubwa na nini, alhamdulillah. Aliyemneemesha nani? Allah subhanahu wa ta'ala ampa neema kama hii, atoka Mombasa aenda mpaka Makina Road aenda kuchinja. Subhanallah, in kana hadha lam yathbut an nabi sallam, lakini haya maneno ni ya kweli. Kuwa katika ile hadith kudsi, baini wa baina bani Adam naba'un adhim, kuna habari kubwa Allah asema baina mimi na wanadamu. Un'imu alayhim ana wa yushkaru ghairi, mimi ndio nawaneemesha kisha shukuriwa asiyekuwa mimi. Allah akuneemesha wenda mpaka kule umebeba mtu bwana anaitwa nini, legari kubwa vi nini, VX V8, ha Abu Malik laitwaje ile gari kubwa? Ndio mambo yako. V8 sio? VX V8 almuhim, mshaelewa. Ile gari kubwa lile. Atoka nalo bwana jipya beba kondoo. Wewe uliona wapi mtu beba kondoo kwenye VX mpya? Mpya yuradhi ambebe kondoo, kwa nini? Huko ndo wa wali bwana. Hata likanuka lile gari adi, kabeba kondoo yeye mwenyewe kama kondoo, anuka kama kondoo pale ndani, akikaa pale mpaka anuka kama kondoo, enda na kondoo, enda naye mpaka wapi? Mpaka Makina. Wallahi hadha hasil ikhwani, wallahi alazim hasil. Hadha haya mambo yatokea, na mtu Allah amempa fikra ya biashara na nini, amemfungulia katika biashara zake, na aenda mpaka kule amchinjia yule maiti pale, hajui nani, kisha damu aimwaga katika matairi ya gari lake. Kama kuna mmoja kirudi akapata ajali, eh, ankulinda? Afaraitum Lata wal Uzza wa manata thalithatan ukhra, ay hal nafa'atkum hadhihi al alaha? Siku ya vita vya Badr Allah auliza wali wafaa, al Lata wal Uzza na manata wali wafaa, ama mlikimbia katika vita? Watu wafanya haya mambo huku huku tunakoishi, na hakuna kitu wanachochukia kama sisi kuzungumza maneno hayo. Lakini nyinyi muamini, na haya nitayamalizia hapa, nyinyi mwaitakidi kuwa hao mnaowaitakidi ni mawalii ndio wanaopeleka ulimwengu? Si mwaitakidi hivyo? Wapeleka ulimwengu, eh? Mimi na ombi moja kila siku naliomba, wala sijaitikiwa ili ombi kwa hao mabwana wanifanyie, bado hawajalikubali. Waambieni mawalii wenu watunyamazishe, si wao ndio wapeleka ulimwengu? Watufunge midomo sisi tusiweze kuyazungumzia waudhi haya. Hao mawalii hawakasiriki sisi tukiwaambia nyinyi msiwaabudu mnavodai nyinyi. Hakuna walii wa Allah alimwambia mtu niabudu, hakuna. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila, wao wenyewe wajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Washindana ayuhum aqrab, nyinyi mwaomba basi waambieni watufunge midomo. Ikiwa wao wapeleka ulimwengu, sisi tuwaambia hivi, anayepeleka huu ulimwengu ni Allah peke yake. Waman yudabbiru al-amr fasayquluna Allah, yeye peke yake ndiye anapeleka kila kitu. La makina rodi, la sijui kwetu aje hapa Sargoi, la wapi mtajie yoyote, hawezi kutufanya chochote basi na Allah subhanahu wa ta'ala kusema hakuna lolote wanaweza kufanya. Na ikiwa ni madhara tu yanatupata kutoka kwa nani? Ni mtihani kutoka kwa wenye msaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu, yeye peke yake. Hii ndio itikadi yetu sisi, na tuwaita Waislamu wote kuitakidi itikadi hii. Umepatwa na madhara, elekea kwa Allah peke yake, si kwa yote katika viumbe, hana uwezo wote. Na hili liko katika Qur'ani kwenye aya nyingi ukisoma. Lakini sijui hawa ndugu zetu labda wana kitabu kingine kisichokuwa Qur'ani wasoma, sielewi. Maana hizi aya ziko wazi kabisa. Wallahu musta'an. Mengine tutazungumzia katika vikao vitakavyokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum wa barakallahu fikum.